Seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño nesta maña de Benres, día grande das festas do Cristo. Xa lles vimos anunciando que hoxe actuará o grupo español La Década Prodigiosa, que triunfou a finales dos 80 coas súas versión doutros artistas e tamén a Orquesta Olympus. Pero antes, como apertura das festas pregón ás 8 da tarde, a cargo do presidente provincial da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, é dicir, pregón a cargo de Ángel Olguera, a quen precisamente temos o teléfono para que nos conte máis detalles. Bos días, Ángel. Bos días, que tal? A poucas horas de dar ese pregón, como van eses nervios? Pois os nervios están aí, home, non estou moi nervioso, pero sin consciente de que é unha responsabilidade moi importante, e sobre todo como veciño de Porriño, pois é un gran orgullo que a Comisión de Festas, o alcalde, pois me designasen como pregoneiro das festas do Cristo deste ano. Por que crees que te elixiron a ti como pregoeiro este ano? Pois a verdade é que non sei, eu considero que particularmente non fixen moitos méritos para ser o pregoneiro, pero bueno, recoñezo que dentro do meu colectivo hai outras moitísima xente que fai méritos para cumplir esa función. Pero repito que é unha honra e nada. E contanos... Que pasa. E contanos, Ángel, os detalles de como foi ese anuncio de que ti eras o elixido. É dicir, quen cho dixo, como cho dixo? O alcalde chamame por teléfono pedime se si quería ser o pregoneiro das festas do Porriño. Ao principio que dime así un pouco abraiado. Pero logo, pois, dicen que era un honor que contara conmigo. Adiante co pregón, entón, non? Sí. Como pregoeiro das festas máis importantes do Porriño, cal é a túa vinculación coa Vila do Louro? A miña vinculación, bueno, eu son veciño do Porriño desde sempre, meus pais son veciños tamén, e sempre estive vinculado a seguir no Porriño, estudí no Porriño, fiz un instituto no Porriño, e agora tamén vivo no Porriño, o sea, que desde sempre estive vinculado aí no Porriño. O sea, un pregoeiro que verdadeiramente pertence ao Porriño e conoce ben esta vila. E como dixen ao principio, é o presidente provincial da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI. Sí, exacto. Desenvolvedes un labor moi importante, non? A través desta entidade. Contanos así un pouco por arriba cales son as actividades máis importantes que levades a cabo. En COGAMI traballamos polo recoñecemento e protección dos dereitos das persoas con discapacidade. Para conseguir este objetivo, pois desenvolvemos unha serie de actividades e servicios que son temas así como formación y emprego, información, asesoramiento, actividades, ocio de tiempo libre, voluntariado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, todos estos son servicios totalmente gratuitos, dirigidos a objetivo que es la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Porque paternalista, proteccionista que tenga a sociedade sobre as persoas con discapacidade. Precisamente o mércores desto é un paso máis, non? Nisto, coa asinatura dun convenio con la Caixa, entidade que vos achegou 22.250 € para desenvolver un proxecto no centro de Mos. De que se trata exactamente? Sí, trata en concreto dun proxecto para capacitación de habilidades para autonomía personal das persoas con discapacidade física en idade adulta entre 25 e 40 anos, dirigida, separas aquí no Centro de Recursos para Personas con Discapacidad y COGAMI Mos, tratándose de establecer un itinerario personalizado de capacitación baseado en las necesidades y capacidades de este grupo de personas, atendiendo los déficits sociales que tienen as persoas para desenvolverse na vida diaria. E tedes algún outro proxecto a curto prazo? Pois outro proxecto estamos desenvolvendo tamén un servicio de rehabilitación aquí en Mos, e seguimos con cursos de informática ou cursos de empregado de oficina ou así outros proxectos. A longo plazo temos máis, pero de momento son esos proxectos. E volvendo outras veces ás festas, xa para rematar, non che vou pedir que nos reventes aquí o pregón, pero sí que nos adiantes algo. Pois o pregón vai a ser basicamente que é unha forma, digamos, de romper barreiras, tanto físicas como mentais, que son as máis difíciles de superar, non? Tamén facer un chamamento aos veciños e veciñas de Porriño a que se pasen ben as pertas e que disputan as pertas o mellor que poidan. Pois animamos. Que deixen a crisis a un lado, que é importante para un rellar. É importante esquecerse a veces dos problemas, non? Es importante, sí. Pois entón animamos a todos os porriñeses e veciños de outros concellos a que esta tarde se acheguen a Toporriño para escoitarte ás 8, para escoitar ese pregón que inaugurará oficialmente as festas, dando lugar a 2 semanas de intensas celebracións. Supoño que tamén te unirás logo un poquinho a esa festa, non? Logo do pregón. Sí, bueno, aún non son moito de festa, pero un poquinho, sí, polo menos algún acto, polo menos as festas dos callos, sí que era ya iso. Para probar un poquinho esos callos, ver como están, non? Sí. Bueno, pois rematamos aquí a entrevista. Moitas grazas, Ángel Olguera, presidente provincial de Cogami. Gracias a ti. Xa non veremos no pregón, que en Si Radio tamén vai estar esta tarde na Praza Arquitecto Antonio Palacios. Un saúdo. Moi ben, un saúdo. E a vos, dicirvos que aínda quedan máis contidos na Radio Municipal do Porriño nesta mañá de venres, así que non cambien o dial.